Bé, molt bona nit. Anem a donar inici d'aquesta sessió ordinària del ple de la Corporació amb el primer punt de l'hora del dia, que és examen i aprovació, si s'escau, de l'acte del ple del dia 13 de febrer de 2009. Hi ha alguna qüestió? Senyora Anna Gabriel. Bona nit a tothom. En primer lloc, simplement demanar en relació a l'acte aquesta del 13 de febrer si s'ha donat curs a les diverses mocions que es van presentar. No totes es van aprovar, però n'hi va haver algunes que sí, perquè n'hi havia una, pàgina 15, la de la directiva del foc, que demanàvem que es tramités també el govern balear i la comunitat valenciana, però com que no formava part del cos d'acords en sentit estricte, saber si s'havia tingut en compte. No ho sabeu. No, en aquest moment no li podem contestar, però del tema de l'acte hi ha alguna cosa? Sí. A la pàgina 9 votàvem la moció sobre la promoció de l'esport femení i no hi ha la postura de la CUP. Bé, en tot cas repassarem i l'incorporarem. Pàgina 9, eh? Mm. Molt bé. Alguna altra qüestió? Senyor Manol Lins. Sí. A la pàgina 24, el segon pàrraf comenta, diu, el senyor Manol Lins comenta que també es tractava d'anar molt ràpids, pagar, no paguem a ningú, és plegar i anar-se'n cap a casa. A la tercera línia, sí, de la pàgina 24 de la primera acta. És plegar. És plegar, no pagar. Ah, correcte. Ja. Molt bé. Una altra qüestió? Pàgina 24. Per part d'Esquerra Republicana? No? Doncs procediríem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat. Ah, s'absté. Sí. Vot a favor. Queda aprovada per 12 vots a favor, cap en contra i una abstenció de la CUP. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és examen i aprovació, si s'escau, de l'acte del ple del dia 13 de març de 2009. Hi ha alguna qüestió? No? Per part de la CUP. Senyora Anna Gabriel. Sí, la veritat és que comparant les dues actes hi ha força diferència de com l'una i l'altra estan transcrites. El ple de març va ser especialment important perquè va ser el ple que tenia tants punts entre els quals hi havia els pressupostos, i particularment jo l'únic que he pogut fer és repassar les meves intervencions i comparar-les amb l'àudio. L'àudio no m'he entretingut a fer-ho per la resta de regidors, però no reflecteixen de forma acurosa el que es diu. Hi ha bastantes frases que... Vaja, jo no hi estic d'acord que quedi constància de que jo he dit això. No dic que el sentit no hi sigui, però penso que és poc curós aquest acte. Senyor secretari. No hi era, però sí que he estat fent l'acte. I en principi s'ha intentat ser recollir. No estan tindrem més cura. No, lo intentaré. A veure, aquesta no hi era jo, però és el mateix. M'hi hago responsable també, no? Jo entenc que fer un acte és molt feixuc, eh? I que ens allarguem molt, i aquest ple era molt llarg, i per tant em poso la pell de la persona que ha de fer l'acte, i entenc que... Però jo sóc la persona que he de votar l'acte, i per tant també és dificultós per mi votar unes declaracions que jo no m'hi sento còmoda, perquè... Com a mínim jo intento parlar d'una forma una mica més curosa del que aquí es reflecteix, i per tant doncs no em sento còmode votant-la, i crec que us ho he de dir, que és així. Una altra qüestió, senyor Manol Vents. Bueno, jo és el mateix sentit que està dient la CUP. La que passa que en el meu cas jo crec que estan regirades les frases, regirats les línies, i evidentment jo no sóc molt bon orador i potser és difícil entendre el que dic, però el que està posant en aquest acte jo no ho recolleixo ni m'hi veig representat, no? És cert que potser no he pogut escoltar ben bé l'acte. És veritat que aquell dia això se sentia molt malament, no sé si també es va recollir molt malament, perquè se sentia molt malament a tot Sallent, era impossible d'escoltar a vegades, però jo el que posa l'acte en molts casos no estic d'acord amb el que em poso a mi mateix, llavors és molt difícil que pugui votar a favor. Estava dient tant a la pàgina 18 com a la pàgina 23, que són les meves aportacions d'aquell dia, no són molt llargues, però és que estan molt mal explicades. Bé, en tot cas, si no hi ha una, allò, una proposta concreta de modificació, pues, en tot cas... Bueno, és que hauria de modificar moltes coses. Llavors, bé, en tot cas, proposaríem deixar-la sobre la taula, en tot cas, i que sigui revisada, vale, en aquests termes que vostès manifesten, i llavors, doncs, per tal de que, evidentment, l'acte la fa el senyor secretari, però que reculli i que doni satisfacció a les intervencions dels regidors. No, aviam, és que jo podria dir, home, aquí hi ha una paraula que jo no havia dit, doncs la tercera línia de l'últim pàrraf que posa, no sé, des del grup del PSC tenim uns objectius molt clars, no, doncs a més a complir el fonament pressupostari. Jo crec que fonament no ve dir-ho, no? Sincerament, perquè no sé ni el que vol dir fonament pressupostari, no? Llavors això seria una de les coses. Llavors jo crec que aquí barreja dues frases, vull dir, hi ha un pàrraf que barreja amb l'altre i no hi estic d'acord. Bé, doncs, en tot cas... Podria continuar, doncs, no sé, la pàgina 23 també, doncs diu, el senyor Malalbens comenta que tenim en compte que s'han d'aprovar uns pressupostos del 2009 i sempre es fa massa referència a la liquidació de l'exercici anterior. Pel tal ens trobarem que de nou amb el mateix, i comenta que ja hi ha un ple en què s'haurà de votar l'aprovació, i no és l'aprovació, és la liquidació del pressupost, que vol dir, jo no sé si vull dir aprovació o liquidació, però amb tot això hi ha bastantes coses que jo no m'hi sento reflexat i que podria voler de revisar l'acte i llavors fer les aportacions, no? Bé, en tot cas faríem la proposta de deixar-la sobre la taula, que sigui repassada pels serveis de secretaria i que en tot cas el proper ple la portaríem, aviam si dona satisfacció a les inquietuds dels regidors i regidores. Per part d'Esquerra Republicana volien afegir alguna cosa? Per part d'Esquerra Republicana volíem reflectir exactament el mateix, i a més nosaltres volíem sí fer la proposta de deixar-la sobre la taula, justament perquè en un ple tan important com aquest l'acte no és gens curosa. En tot cas, ja, que si ens estem d'acord, la deixem sobre la taula i passem al següent punt de l'ordre del dia, que és aprovació inicial de la modificació del reglament de les autoritzacions de terrasses al municipi de Sallent. Senyor secretari. Aprovació inicial de la modificació del reglament per les autoritzacions de terrasses, atès que la ordenança fiscal número 28 reguladora de la tasa, esta no és. Ah, sí. De la tasa per l'ocupació de terrenys d'ús públic en taules i cadires amb la finalitat lucrativa, disposa en l'article 6 que el preu per temporada per l'aprofitament d'una taula i quatre cadires anual és de 40 euros, atès que el reglament per les autoritzacions de terrasses al municipi de Sallent disposa en l'article 2.2 que les autoritzacions municipals per a aquestes ocupacions tindran una vigència a comptar des del dia 1 de maig del 30 de setembre de cada exercici. Atès que és per aquest motiu, es fa necessari procedir a la modificació del reglament per les autoritzacions de terrasses al municipi de Sallent de les estatuts del municipi de Sallent, i a fi efecte de la seva adaptació a la tasa per l'ocupació de terrenys d'ús públic en taules i cadires amb finalitat lucrativa, vist l'article 4 de la llei 7/87 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, según el cual corresponde a los municipios, dins de la esfera de las seves competencias, la potestad reglamentaria y autorización. Vist l'informe de secretaría, per tot l'exposat, la Comisión Informativa de Promoción Económica proposa la preadopción de los següents acords. Primer, aprovar inicialmente la modificación del reglamento per las autorizaciones de Terrassas al municipi de Sallent. Segon, sometre el document a informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació escrita diària ni en el tauler d'anuncis de la corporació per el termini de 30 dies per la formulació de reclamacions i al·legacions. Tercer, si un cop transcorregut aquest termini no s'han presentat al·legacions o reclamacions, l'acord d'aprovació inicial s'entendrà elevat a definitiu sense necessitat d'adopció d'acord exprés i el reglament entrarà en vigor un cop es publiqui la modificació en el butlletí oficial de la província ja hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l'article 65.2 de la llei 7.985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local. Senyora Fernández. Sí, hola, bona nit. Aquest punt el que reflexa, bueno, els bars del municipi van presentar uns quants d'ells unes instàncies per tenir les terrasses durant un temps, no? En aquest any, durant tot l'any. I resulta que l'ordenança, la fiscal regulava un import per fer-ho durant tot l'any, però per altra banda l'ordenança que regla l'ordenança fiscal no hi estava contemplant, només hi havia un període que era de l'1 de maig al 30 de setembre. Així, per tant, per poder donar aquests permisos als propietaris o dels bars, doncs es va veure oportú de passar a renovar l'ordenança i que quedi reflectit l'oportunitat de poder demanar el permís semestral o anual. I és per això que demano vot favorable de la resta de companys. Gràcies. Alguna intervenció per part d'Iniciativa, senyor Bossa? Sí, bona nit. Particularment conec aquest tema perquè allò que dèiem que l'Ajuntament som tots, quan els veïns tenen un problema, doncs a mi personalment com a regidor pues, em van venir a reclamar de que, bueno, en realitat aquí el que va haver dintre de lo que és l'Ajuntament un error, perquè nosaltres vam aprovar una ordenança fiscal de 40 euros anual per posar les terrasses i en realitat no vam modificar el reglament de lo que és l'ocupació de la via pública en taules i cadires. Per tant, jo recomano que siguem curosos amb aquests temes. Però clar, els veïns es fiquen a la pàgina de l'Ajuntament i treuen la informació que hi ha i diu, per un any tinc de pagar 40 euros per ocupar la via pública. Llavors aquí es crea tota una sèrie de confusió, perquè diu, pago 40 euros, venen a l'Ajuntament, escolta, jo li pago 40 euros, que és el que veu aprovar, que ho vam aprovar tots, de l'ordenança fiscal, però en realitat després en el reglament d'ocupació de la via pública això no està contemplat. Clar, llavors aquí jo també recomano que quan la gent fa les instàncies doncs se li contesti exactament què és el que passa. Si s'ha de reconèixer que hi ha un error, doncs tenim un error, perquè realment el ple municipal vam aprovar el que dic, l'ordenança fiscal amb 40 euros per l'ocupació de via pública durant un any, però després no vam modificar el que era el reglament. Per tant, hi ha un error. I no crea aquesta confusió, doncs, que crea un tant de polèmica precisament perquè no contesta les instàncies. Perquè això s'hauria d'haver contestat exactament, tinc un error i ja està, i es modificarà en un ple. Per tant, fer aquesta puntualització, perquè és clar, d'alguna manera pues, la gent que estem a l'Ajuntament pues, també a vegades ens crea a nosaltres mateixos una confusió, perquè diu, home, si jo he aprovat una ordenança fiscal i després resulta que no li donen l'autorització, què és el que està passant aquí? I això va passar, vull dir que és fàcil de que tinguem aquests errors, però contestar la instància, dir, mira, hi ha un error i es portarà al ple en el seu moment oportú, perquè és clar, llavors això no és correcte per la ciutadania. Per part del CUP, alguna intervenció? Per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana, senyora Ana Fernández. Sí, em fer-li la contesta al senyor Hinojosa. Es va fer aquesta petició i el fet de que no es contestés no és cert. Coneix la problemàtica d'aquesta persona i jo li vaig trucar per telèfon, o sigui, em va trucar i jo li vaig explicar el que passava. Se li va contestar el sí de moment amb el que regula l'ordenança i a més se li va contestar se li va fer un altre escrit, no recordo les dates, però sí que té un altre escrit per registre amb el qual reconeixíem l'error que hi havia. dintre de les ordenances i si ha estat un error material com qualsevol altre, però sí se li va comunicar. Ha tingut resposta a les dues instàncies i fins i tot s'ha parlat per telèfon amb la persona en qüestió i pot veure vostè mateix que hi ha en el registre de sortida. Una altra qüestió? No? Procedi... Sí, perdó? No? Va contestar Anna quan li vaig dir doncs, que contestés aquesta persona i després sí que va rebre la contestació per escrit. Que aviam, que això no és una qüestió per fer un cavall de batalla, no allarguem més el ple, però vostè va contestar quan li vaig dir que li donés una contestació per escrit. Si podem parlar una miqueta més alt, és que si no després ens costa molt fer resons. No. Senyor Fernández. Sí, és cert que, jo per aclarir-ho també, és cert que hem tingut aquesta conversa i que sí que per la Junta de Govern se li va fer una contesta. Després de parlar amb vostè vaig veure que no havia quedat del tot clar i se li va fer una altra contesta aclarint-ho poder millor, però en tot cas a la contesta de l'aprovació per Junta de Govern i ho posava, però després se va fer una nota aclaratòria i no tinc cap inconvenient de fer una nota aclaratòria i menys si ve per part de qualsevol membre de l'equip que li han dit que no ha quedat clar, no ens costa res de tornar a fer una aclaració, però la intenció a la primera contesta ja era fer aquesta aclaració. Gràcies. Bé, ja ha debatut suficientment, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per 12 vots a favor, cap en contra i una abstenció de la CUP. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és resolució de les al·legacions presentades contra l'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de l'any 2009 i la seva aprovació definitiva. Senyor secretari. Per acord de ple de la corporació adoptat en sessió de dia 13 de març de 2009, es va aprovar inicialment el pressupost general municipal per l'exercici 2009, juntament a les seves bases d'execució i anexos. L'esmentat acord va ser publicat al vot en data 18 de març de 2009. Pels regidors del grup municipal de RC de l'Ajuntament de Sallent, en data 3 d'abril de 2009, dins de termini, s'han presentat diverses al·legacions. Les al·legacions del grup municipal de RC tracten sobre els següents extrems. Modificar diferents partides pressupostàries disminuint la partida de retribucions d'alts càrrecs en 14.200 euros i incrementant en la mateixa quantitat diverses partides benèfiques i de serveis socials. Modificar les bases del pressupost en el termini del pagament de les factures. Proposat un termini d'entre 30 i 60 dies des de la data del registre d'entrada en lloc de 30 a i 120 dies d'aprovació de la factura. Modificar els límits de procediment de contratació. Que al pressupost de 2009 costi la previsió pressupostària referent a la integració tarifària. La incorporació d'una nova base d'execució del pressupost sobre l'execució pressupostària dirigida a la retenció de crèdit per tal de contenir la despesa si no s'han aconseguit determinats límits de drets liquidat a la finalització del segon i tercer trimestre en les partides 11.400 impost sobre increment del valor dels terrenys, 13.000 impost sobre activitats empresariales, 28.200 impost sobre construcció, instal·lacions i obres, 31.500 tasa de per licències urbanístiques. Atès que respecte a les retribucions d'alts càrrecs partida 111.100 finalmente, a 31 de desembre de 2008 se han liquidat 113.613,48 euros y que la cantidad de 111.506 euros a la que se refería en la alegación se corresponde a un estat de ejecución provisional l'any 2008 y fent una previsión de 54 juntas y 15 plens per l'any 2009 a las mateixes retribuciones que podrían celebrarse si se haguessin con las mateixes retribuciones que podrían celebrarse si hi haguessin asuntos urgents, la quantitat prevista puja un import de 124.106 euros, atès que s'hi ve d'acord amb l'establer en l'article 200 de la llei 30/2007 de contratos de servei públic, l'administració té obligació d'abonar el preu del contracte dels 60 dies següents a la data d'expedició de la certificació d'obra o dels documents corresponents que acrediten la realització parcial o total del contracte. L'Ajuntament no pot garantir el pagament a partir dels 30 dies, per qual cosa no es pot acceptar l'al·legació. No obstant, procedeix modificar la base 47 dient en comptes de entre 60 i 120 dies fins a 60 dies. Atès que els límits quantitatius per establir el procediment de contratació són els mateixos que estableix la llei de contracte del sector públic. Atès que la integració tarifària encara no s'ha fet efectiva en aquest municipi perquè fins que aquest fet no es produeix no és necessari la seva previsió pressupostària. Atès que no es considera prudent la inclusió d'una nova clàusula de limitació de despeses en funció dels ingressos liquidats al segon i tercer trimestre en els termes que diu l'al·legació, ja que els fluxos d'ingressos podrien tenir una tendència diferent a la que es reflexa en l'al·legació i aquesta cautela no està prevista a la llei. Atès que el que estableix l'article 170 apartat 2 del text reforç de les hisendes locals que diu únicament podran entablar-se reclamacions contra el pressupost per no haver-se ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local en virtud del precepto legal o de cualquier otro título legítimo, por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o B de estos respecto a las necesidades para la que esté previsto. Es proposa al ple de la corporación la adopción del següent acord. Primer, desestimar les al·legacions presentades pels regidors del grup municipal d'RC d'aquest ajuntament. Modificar la base 47 del pressupost en el sentit de que en el sentit que ha de dir fins a 60 dies en comptes d'entre 60 i 120 dies. Aprovar definitivament el pressupost municipal per l'exercici 2008-2009 amb la correcció anteriorment esmentada i facultar a l'alcalde tan àmpliament com dret sigui possible per a l'execució d'aquest acord. Senyor Serra Malera. Sí, bé, bona nit. Si us sembla, el que farem serà passar a detallar d'aquests 5 punts, d'aquestes 5 al·legacions presentades per Esquerra Republicana, els motius pels quals des de l'equip de govern entenem que s'han de desestimar, no? El primer punt, que és el de modificar diferents partides pressupostàries que fa referència a les retribucions dels càrrecs i per tant intentant reduir aquesta partida i passar el sobrant a qüestions socials, va sortir ja les informatives, comentar bàsicament que l'any passat hi havia 120.000 euros pressupostats amb retribució als càrrecs. La majoria de gent dels que estem aquí cobrem per assistència a plens o per juntes de govern, els que estem a l'equip de govern, i l'any passat no tothom va poder assistir a les juntes de govern i no tothom va poder assistir en els plens, de manera que no es va esgotar plenament aquesta partida. El que s'ha fet aquest any és passar de la dotació inicial de 120.000 de l'any passat a 124.000, s'han incrementat uns 3.800 euros aproximadament per qüestions de si sortien plens extraordinaris o qüestions d'aquest tipus, i per tant la base a partir de la qual l'Esquerra Republicana presentava l'al·legació, en tant que deia, escolta, des del 110 al 114, del 110 al 124.000 euros que aquest any pressuposteu, aquests 14.000 de diferència, passeu-los a qüestions socials. Entenem que si realment hi ha l'activitat que hi ha d'haver i no hi ha aquestes no assistències a juntes de govern o a plens, doncs aquest import tampoc té per què decrementar. En el segon cas, l'al·legació que es presenta també en el fet de rebaixar els terminis de pagament de l'Ajuntament entre 30 i 60 dies, a comentar que estem una mica per sobre dels 60 dies de pagament. També explicar, doncs, que els circuits administratius de l'Ajuntament, el que són tot el tema de certificacions d'obres, d'aprovacions de factures, fa que realment hi hagi un decalatge en qüestió de dies en funció de la data que s'hagi presentat la factura, però el que sí que fem és incorporar a la base 47 el fet de que l'Ajuntament es comprometi a intentar pagar com a màxim a 60 dies. L'al·legació tercera, que és la de limitar el procediment de contractació, només dir, doncs, que estem dintre del que estableix la llei de contractes del sector públic i que per tant els límits que ja s'imposen en aquesta llei són els que s'estan aplicant i per tant tampoc entenem que no procedim o no procedeix la seva acceptació. El punt 4, que és que es demana que en el pressupost del 2009 consti la previsió pressupostària referent a la integració tarifària. La integració tarifària és el model que s'intenta implantar per incrementar el que seria la cadència de pas d'autobusos de transport, no? En aquest cas, des del Consell Comarcal es notifica, s'informa que hi pot haver encara una cadència d'entre 3 i 5 mesos fins que aquesta integració tarifària no entri en vigència a la zona 6è, que és la que estem nosaltres, que és a Sallent, i l'import que l'Ajuntament hauria d'abonar per tenir aquesta integració tarifària és 0,54 euros, mig euro, per dir-ho així, per cada habitant. Estem parlant que hi ha uns 107.061 habitants, estaríem parlant que s'hauria de modificar, segons la proposta d'Esquerra Republicana, amb 3.800 euros el pressupost, tenint en compte que això s'apliqués a partir de l'1 de gener del 2009, com que encara no sabem, ni des del Consell Comarcal no saben si s'aplicarà, diuen, calculen que d'aquí a 3 o 5 mesos estaríem parlant, doncs, que potser es podria començar a aplicar al juny, al juliol o a l'agost, no? En aquest cas estaríem parlant de fer una modificació de pressupost de 1.800, 1.900, 1.500 euros. Tampoc hi ha cap conveni firmat pel qual pressupostàriament l'Ajuntament se senti obligat a dotar pressupostàriament aquesta xifra. En el cas que s'hagués de fer també alguna modificació de pressupost i tinguéssim algun conveni o tinguéssim aquestes dates molt més precisades sobre el tema de la integració pressupostària sobre la taula, sí que ens comprometem evidentment a dotar pressupostàriament a aquesta integració. El punt... i el punt cinquè, de la cinquena al·legació que es presenta des d'Esquerra Republicana en el sentit d'incorporar una nova base d'execució del pressupost, en el sentit del fet de dir, escolta, anem tenint reunions periòdiques al mitjans de l'any i a l'últim trimestre d'any i valorem com anem a nivell de liquidació d'ICIOs, impost de construccions, impost d'activitats econòmiques, i en funció d'aquests ingressos o d'aquestes liquidacions d'aquests ingressos, doncs, escolta, aturem o no aturem tota la qüestió d'inversió. El model no ens sembla malament, l'estat d'execució quan es demana des de l'oposició, des de qualsevol grup, ja es dona. La llei d'hisendes locals tampoc estableix que s'hagi de programar cap periodicitat per aquest tipus de reunions i de trobades, i el que sí ens comprometem des d'aquí és a dir, escolta, si engeguem, que per cert el dimecres que ve hem quedat que estàvem convocats per començar a parlar del tema de la taula de la crisi, si tenim una reunions periòdiques cada 15 dies, cada mes, el que sí ens comprometem és, escolteu, anar oferint la informació d'acord amb aquests ingressos que es van tenint a nivell d'impost de construccions, a nivell d'impost d'activitats econòmiques, i en funció d'aquests ingressos, de si hi ha liquidacions o no aquestes liquidacions, doncs anar controlant el que és la despesa. El que també es va comentar a la comissió informativa és que amb això, és a dir, la idea d'Esquerra jo l'entenc, no? I tampoc està, o sigui, no gens és a dir, és molt correcte. Però el que passa és que, clar, evidentment, nosaltres, si ara fem una radiografia ràpida, tenim polígons, tenim empreses grans i algunes de petites, però les que realment et donen força a nivell d'ingressos són aquestes empreses grans. Doncs podem trobar, i això va passar per exemple a finals d'any passat i ha passat a principis d'aquest any, no? Que el pressupost el pots portar una mica ajustat a nivell d'ingressos i resulta que al novembre t'entra una liquidació d'un impost una mica gran d'algun d'aquests operadors logístics que hi ha per aquí a la vora, no? Clar, vull dir, en aquest cas el que fa és t'ajuda, d'acord, a complir el pressupost, que tu ja el pots tenir prèviament una mica projectat i pensat que aquestes empreses doncs realment liquidaran el que han de liquidar en els terminis que han de fer, però ens pot venir de dos mesos, no? I amb la proposta d'Esquerra ens podríem trobar que a partir del juliol o del juny, a mitjans d'any, haguéssim de trobar algunes inversions només pel fet de que no hi ha algun d'aquests impostos cobrat. Per tant, jo, si m'ho permeten, sí que recullo aquesta proposta i per tant ens comprometem a la taula aquesta de la crisi anar comentant com anem d'execució, com anem en aquest sentit amb aquests ingressos, i anar controlant també tot el que és la despesa i la inversió d'acord amb aquestes dades. També, com ha comentat el senyor secretari, i això se'ns passa des de serveis jurídics, per l'article 170 del text refós de la llei d'hisendes locals s'entenia que aquestes al·legacions no tenien peu a ser portades a ple perquè no estaven dintre d'aquest article 170, no? En qualsevol cas hem pensat que, bueno, que tampoc passava res per comentar-les un per un. Hi ha aquesta modificació de la base 47 de comprometre'ns a pagar fins a 160 dies, hi ha aquest altre compromís d'aquest darrer tema del tema de la taula de crisi, i per tant bueno, entenem que desestimem aquestes al·legacions amb aquest parell de modificacions, i per tant demanarem el vot favorable doncs, de la resta de companys. Gràcies. Una intervenció per part d'Iniciativa, senyor Hinojosa. Sí, però jo crec que des de, tal com està plantejat aquest punt de l'ordre del dia, crec que li correspondria a Esquerra Republicana donar una explicació de les seves al·legacions, no començar jo a parlar. D'alguna manera entenc que és el grup que ha presentat les al·legacions que donin una explicació argumentant el perquè. Si no és des d'aquest punt de vista, nosaltres podríem en aquest acord no el votarem favorablement, perquè diu aprovar definitivament el tercer punt, aprovar definitivament el pressupost municipal per l'exercici 2009 amb la correcció anteriorment esmentada. Per tant, nosaltres ja no vam aprovar el pressupost com a grup municipal, no aprovarem aquest acord. Podríem aprovar parcialment les al·legacions d'Esquerra Republicana, hi ha alguns punts que sí que pensem que tenen raó, i el segon punt de l'equip de govern doncs, també el podríem aprovar, però clar, com que l'acord és tot un, doncs no votarem favorablement, perquè el pressupost ja vam dir que no l'aprovaríem. Una intervenció per part del CUP, senyora Gabriel, per part del grup socialista. Bueno, nosaltres farem el mateix que ha dit el grup d'Iniciativa, no és que em vagi copiant, però és que vagi traient dels altres grups, no? Que és, seguim amb el mateix sentit del vot que vam fer l'últim cop que va ser l'abstenció, no? Perquè creiem que aquestes al·legacions, bueno, n'hi ha alguna que ha sigut molt entenedora i molt enriquidora, sobretot la del primer punt, que ha aclarit molt clar que doncs, l'equip els alts càrrecs polítics i tot el que són assistència a plens i assistència juntes de govern i tot el que correspon als partits polítics no incrementa. Llavors això és interessant que s'expliqui, però els números s'han d'explicar bé, es van explicar bé, s'han donat bé, i la qual agraïm doncs, aquesta al·legació d'Esquerra que ens ha servit a tots una mica per clarificar on estem, no? A part d'aquí respectem els 60 dies, que també és el que ens marca la llei, igual com ens marca la llei el tema del punt del procediment de contractació, i amb el que respecta a l'últim punt, que és el tema de si no tenim els impostos suficients o els ingressos, retallar o parar la inversió o fer reunions cada 3 mesos per l'estat de liquidació del pressupost, això jo entenc que és una mica complexa d'analitzar, tal com potser ha explicat una mica el senyor Serramalera, per la periodicitat dels ingressos, no? També crec que encara no hem aprovat la liquidació de l'any passat, cosa que crec que hauríem de començar a tenir sobre la taula, i espero, com també ha dit el senyor Serramalera, doncs que si amb la taula de la crisi podem fer un seguiment del pressupost tranquil·lament per veure com està l'Ajuntament i que no entri en crisi, doncs serà positiu. Nosaltres ens abstindrem i seguirem el mateix sentit de vot que l'últim cop. Només un petit aclariment: la liquidació no l'aprova el ple, sinó que l'aprova l'alcaldia, i se'n dona compte el ple. El que aprova el ple és la compte general, que vindrà en posterioritat. Gràcies. Alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana? Senyora, sí, li cedeixo la paraula al senyor Andorrà. Molt bé, senyor Andorrà. Sí, bona nit. Bé, el tema dels pressupostos sempre és una mica farragós, però bueno, nosaltres vam considerar que calia fer aquesta sèrie d'al·legacions perquè creiem que era una contribució positiva, s'han fet de forma constructiva, entenem nosaltres, i tenim les nostres raons. Ja s'han explicat bastant bé, en tot cas les comentaré una mica per explicar les nostres raons. La primera, en la qual es proposava fer una modificació de les retribucions dels càrrecs, en la comissió informativa ja se'ns va explicar, però el que passa que nosaltres tot això ho vam fer en base a la informació que disposàvem quan es va presentar el pressupost de l'any 2009. Quan se'ns va presentar el pressupost, doncs se'ns va dir que les retribucions dels càrrecs, tal i com vam dir aquell dia, doncs serien els mateixos que l'any anterior. El que passa que llavors, si agafàvem la xifra del pressupost del 2008 amb la xifra de l'any 2009, doncs era totalment diferent, no? però bé, després de la comissió informativa se'ns va explicar, se'ns va argumentar que hi havia una sèrie de variacions, que per baixes, per diferents raons, que quedava una part important d'aquesta diferència justificada. Tot i així, cal dir que en la mateixa sessió informativa se'ns va dir que quedaven uns 4.600 euros aproximadament de marge, com de calaix, no? Per si de cas hi havia algun ple extraordinari, per si hi havia alguna junta de govern de més. I bueno, entenem que són uns 4.600 euros que estan en allà, que no estan previstos inicialment pels plens que són normals en un any, i que entenem que serien susceptibles de ser recol·locats en altres partides pressupostàries. Això en el primer cas. En el segon cas, que comentava el termini de pagament dels proveïdors, segons les bases d'execució, constaven que eren entre els pagaments s'havien d'efectuar entre 60 i 120 dies, i en aquest cas doncs se'ns ha estimat, nosaltres vam proposar entre 30 i 60 i s'ha estimat a 60 dies, el qual entenem que és correcte i que per tant la nostra contribució ha servit doncs per ajustar les bases d'execució del pressupost a la xifra que realment per llei toca, i que entenem que en l'època de crisi que s'està vivint doncs tothom està reclamant que els proveïdors doncs puguin cobrar en un temps raonable. Després, el tema de la contractació, procediment negociat, nosaltres el que proposàvem era rebaixar els imports a la meitat. Era una mesura de control que enteníem que era positiva, però que no se'ns ha estimat en aquest cas. El tema de la previsió pressupostària de la integració tarifària pel transport públic, en aquest cas se'ns està argumentant que és una xifra relativament petita, però vaja, si per exemple amb el tema de les retribucions dels càrrecs ens podem permetre el luxe de tenir un calaix de 4.600 euros que inicialment no pot ser que no es puguin gastar, doncs entenem que si per una partida podem tenir una reserva, per què no fem ja la reserva per la integració tarifària, que sabem que tard o d'hora caurà, que potser serà d'aquí 3 mesos o 4, però això caurà, i pel principi comptable de prudència enteníem que tocava fer aquesta petita reserva, i bueno, lamentem que aquesta no se'ns hagi tingut en compte. I la darrera, doncs, també ens n'alegrem que parcialment se'ns tingui en compte, perquè no és res més que la situació econòmica que estem vivint té una afectació directa a l'hisenda municipal, i el que preteníem és que hi hagués un control públic per part dels diferents partits per veure l'evolució. És cert que quan sol·licitem la liquidació del pressupost en diferents moments se'ns dona, això és totalment cert, però aquí volíem concretar, volíem marcar unes pautes per poder saber segur que si no es garantien uns ingressos mínims, doncs hi hauria la possibilitat de modificar. Ara bé, si amb el curs de les diferents reunions de la mesa de la crisi, que començarem aquesta setmana que ve, doncs se'ns permet la possibilitat d'anar coneixent l'evolució, doncs entenem que en una part important s'estima, no de forma exacta, però sí relativa a aquesta al·legació, i per tant doncs en principi doncs bueno, en general ens hauria agradat que s'hagués votat tot a favor, però bueno, ens veiem satisfets per l'acceptació parcial. Senyor Serra Malera. Sí, per acabar, no, reitero el compromís de fer aquest seguiment a la taula de la crisi i donar la informació doncs, que calgui o quan calgui, en la mesura que la tinguem disponible per poder-vos-la oferir. Això contestant una mica les quatre paraules del company Manel Vents i d'Esquerra, del Santi, i també agrair i entenem, i així ho recollim, aquesta iniciativa, com deia el senyor Andorrà, constructiva, de presentar aquestes al·legacions, i en resposta doncs, a aquesta percepció constructiva, per això també hem entrat a contestar punt per punt les seves al·legacions. Comentat només que a nivell d'això que comentava també de la integració tarifària, és cert que pel principi de prudència podríem implementar aquests 1.200-1.500 euros que podríem estimar això, però també reitero l'argumentari anterior, no? Tampoc hi ha un conveni sobre la taula firmat que pressupostàriament ens obligui a dotar aquesta partida. Sí que hi ha algun model que ens obliga a dotar pressupostàriament tot el tema de les retribucions dels alts càrrecs per assistència doncs, a plens o a juntes de govern. Una altra intervenció? No? Per part d'Esquerra Republicana. Senyor Andorrà. Bueno, només insistir en el tema aquest de la integració tarifària. Estem, el que s'ha argumentat ara, estem mantenint un calaix que és per retribucions als càrrecs, que és en benefici de les persones que estem assegudes en aquí, uns 3.000 i pico euros que probablement no es gastin, però per contra no dotem una petita partida que poden ser 1.000 i pico d'euros, que és en benefici de tots els ciutadans de Sallent i que tard o d'hora s'haurà d'acabar fent. No entenem per què aquesta tossuderia no voler reconèixer aquest petit, no voldria dir error, però sí tenir-ho en compte, perquè creiem que és, això s'haurà de fer igualment. Per tant, era ara quan tocava fer-ho, i per tant doncs, bueno, insistir que bueno, creiem que és una cosa que calia i, que, i per això volem insistir. És una cosa que va en benefici de tots els ciutadans, que podrem pagar la targeta, la T10, que per exemple podrem anar amb l'autobús, que ara costa 8 o 9 euros. A partir d'ara, quan hi hagi la integració tarifària, costarà 3 euros amb la T10. Aleshores doncs, creiem que és algo prou important i que no dubtem que no es farà, però bueno, creiem que era ara quan tocava. Gràcies. Senyor Sagamalera. Sí, miri, no, per acabar i no allargar això, perquè al final la T10 la podrem fer servir, esperem, i ben aviat, i esperem que com més aviat millor, i podrem anar amb autobús d'una manera més econòmica, més barata del que hi anem ara. Només comentar que sí, és una partida molt petita, és un import molt petitó, i això tampoc ni que serveixi d'excusa, però sí potser com a explicació. Tenim administrativament a l'apartat dels responsables de tot el tema d'Hisenda, tenim baixes, hem tingut el pressupost, estem amb qüestions de liquidació, estem amb tot el tema dels IBIs del barri i l'estació, tenim una càrrega de feina important, tenim el pressupost gran part ja implementat, és a dir, ja ha entrat informàticament, i la veritat, si estiguéssim parlant d'una altra qüestió, haguéssim obert les portes per fer aquesta modificació, però per la xifra, per la importància que té, que la té i molt, però que per la possibilitat també de poder fer aquesta variació o modificació de pressupost en el moment que pertoqui, enteníem que, és a dir, no hi havia cap altre argument més o cap altre punt més per implementar, i per tant per això ho deixem doncs, per la propera ocasió. Bé, debatut suficientment, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs són 6 vots a favor, 6 en contra i una abstenció. Sí. Com que s'ha de tornar a repetir la votació, doncs en tot cas que serà la segona. Doncs vots a favor, vots en contra, abstencions. Doncs queda aprovat per 6 vots a favor, 6 en contra i una abstenció. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és nomenament dels membres del Consell d'Administració del Ràdio Sallent. Senyor secretari. Atès. Atès que l'article 11 de les estatuts del Consell d'Administració de Ràdio Sallent estableixen que el Consell d'Administració estarà format per els següents membres: president, l'alcalde o regidor en qui delegui; vocals, un portaveu per cada grup polític que forme part del ple municipal; secretari, actuarà com a secretari el del Consell, el secretari general de l'Ajuntament, el qual podrà delegar en una altra persona apta per l'exercici d'aquesta funció; gerent de la emissora municipal. Atès que els grups municipals, d'acord amb l'esmentat article 11, han formulat les corresponents propostes; atès que el nomenament de les corresponents les correspon del Consell d'Administració correspon al ple de la corporació, la Comissió Informativa d'Hisenda, Governació i Règim Interior proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, nomenar com a membres del Consell d'Administració de Ràdio Sallent les següents persones. En representació del grup del grup CiU, la senyora Ana Maria Fernández García. En representació del grup RC, la senyora Pilar Sala. En representació del grup de la CUP, el senyor Diego Miranda i Morales. En representació del grup d'Iniciativa Catalunya Els Verds, el senyor Carles Fernández Parra. En representació del grup PSC, el senyor Valentí Manalves Planes. Encomanar a l'alcalde l'execució d'aquest acord. Senyora Fernández. Sí, bueno, pues, una mica com ha llegit el senyor secretari, és donar compliment als estatuts del Consell d'Administració de la Ràdio que es va passar mesos enrere, i per tal de poder començar a engegar i a fer les reunions pertinents tal i com regular els estatuts. I bueno, les persones que formarem part de dintre del Consell, pues, són les que ha citat, i demanar el vot favorable de tots els companys. Gràcies. Una intervenció per part de la CUP, per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana? No. Procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Cap abstenció? Queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és conveni entre l'Ajuntament de Sallent i Infoinvest per la cessió d'ús de les antigues escoles del barri de la Butjosa. Senyor secretari. Els terrenys i les edificacions de la colònia Butjosa són propietat d'Infoinvest S.A. i es van construir per donar allotjament a les treballadors de Potasses del Llobregat S.A. Entre les edificacions existents en la colònia Butjosa es troben les antigues escoles. Atès que l'Ajuntament de Sallent té la intenció de realitzar en aquestes instal·lacions el centre d'interpretació dels classetans, els ibers de la Catalunya Central, es fa necessari que l'Ajuntament tingui la disponibilitat duradora d'aquest terreny. Fonaments de dret. L'article 22.2Q del text refós de la Llei de Bases de Règim Local estableix que correspon al ple l'aprovació de les atribucions que expressament li atribuyen les lleis. Per tot això, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sallent i Infoinvest S.A. per la cessió d'ús de les antigues escoles del barri de la Butjosa. Facultar a l'alcalde president per la signatura de tots els documents que calguin per a la materialització de les acords que se deriven de l'esmentat conveni. Traslladar el present acord a la societat Infoinvest S.A. Senyor Fernández. Aquest conveni que estem debatent avui ve donat d'un anterior conveni que es va fer aproximadament sobre el 2006, amb el qual recollia tot un seguit d'actuacions i compromisos per rehabilitar tot el barri de la Butjosa. Llavors quedaven, una d'elles era el cedir les escoles, però amb aquest conveni ho regulava durant 10 anys, i ara en aquest cas s'amplia 30 anys, ja que la inversió que s'hauria de fer aquí és força important, i a l'hora de demanar subvencions també és una de les coses que ens requeriria el fet de disposar d'aquest espai durant més temps i poder gaudir d'ell, ja que la inversió és força alta. I llavors també quedava pendent, dintre de tot aquest altre conveni anterior que citava, quedava pendent la satisfacció per part d'Infoinvest de l'entrega de 100.000 euros, que també quedarà recollida quan s'haurà de fer efectiva en el moment que comencem a fer les obres. I és per això que demano també el vot favorable de tots els companys de la taula. Gràcies. Alguna intervenció per d'Iniciativa? Sí, una petita puntualització és que quan parleu dels antecedents, que diu els terrenys i les edificacions de la colònia Butjosa són propietats d'Infoinvest S.A. i es van construir per donar allotjament als treballadors de Potasses del Llobregat S.A. Aviam, potser és una puntualització, perquè en aquest antecedent esteu parlant una mica d'antecedents històrics, no? No era Potasses del Llobregat, sinó que era Potasses Ibèriques, eh? Posteriorment va ser Potasses del Llobregat i tal. Llavors jo posaria, si és un antecedent històric, eren Potasses Ibèriques. Res més. Alguna altra qüestió per part de la CUP, per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana? Sí. Senyora Cortés. Sí, bona nit a tothom. Bé, avui portem aprovació pel ple el conveni entre l'Ajuntament de Sallent i la societat InfoInvest, propietari del barri de la Butxosa, per la cessió de l'ús de les escoles d'aquest barri. Si portem aprovació aquest conveni avui és perquè des de l'inici de l'anterior legislatura l'equip anterior de govern format per Esquerra Republicana, el PSC, la candidatura d'Unitat Popular i Renovació Democràtica de Catalunya van portar a terme un treball rigorós i feixuc en aquest barri. Fins aleshores no s'havia realitzat cap intervenció per a assentar-lo i de tal com el vam trobar l'any 2003 a tal com està com ara en aquest moment actual hi ha hagut un canvi radical. Era un barri que estava descuidat tant per part de l'Ajuntament com sobretot per part de la propietat. Vam solucionar problemes socials importants, vam adessentar les vivendes i es va obrir aquest barri a l'exterior. En tot aquest fet ens vam trobar impediments molt importants. El més important que va ser els pals a les rodes que justament Convergència i Unió van interposar i que van fer tot el possible perquè això no es portés a terme. Ens van dedicar moltes crítiques, van realitzar un treball elaborat de camp per posar-nos els veïns del barri en contra, van fer totes les maneres per aturar l'acció positiva que es pretenia i que tan sols pretenia que l'acció que ells durant 16 anys de mandat no van ser capaços de tirar endavant es fes alguna cosa pel barri. Va costar 4 anys de negociacions, de treball i molt d'esforç i van donar els seus fruits. Algú segurament no li va agradar la solució a la qual vam arribar, però el cert és que fins aleshores ningú havia mogut fitxa pel barri de la Butxosa i s'havia de realitzar una acció viable. No es podia continuar venent fum i no es podia passar amb excuses i raons per arribar a no fer res com sempre havia passat. Actualment s'han enderrocat i netejat tota la part est, els veïns estan ubicats a la part oest, s'han remodelat les vivendes de tots els veïns i veïnes que ho van voler, d'altres van cobrar una indemnització i van marxar del barri. I, a més, es va assentar al barri. A part de tot això, vam creure de tot necessari que aquest barri també s'obrís a l'exterior i que no quedés tancat com es havia fet fins ara. I vam pensar i vam idear tres projectes que havien de donar-los obertures. Un d'ells, primer de tot, va ser interconnectar el barri amb la vila, i per tot això es va fer mitjançant el bus urbà que actualment està en marxa, que es va de la legislatura anterior i que tant servei està donant a la gent gran de tota la perifèria i fins i tot de dins el poble de Sallent. Després s'havia de dotar el barri d'activitat i per això vam idear dos projectes turístics per ubicar la Butxosa. Un que va ser el centre d'acollida turística, el CAT, que tothom coneix. Un projecte que era per atraure el turisme explicant un tema singular de dimensió nacional que donarà vida al barri i a Sallent, a tocar a la carretera C-16. El segon, el Centre d'Interpretació del Món Ibèric, el CIMI, que també el van presentar a la població de Sallent en la passada legislatura i que va tenir molt bona acollida per part dels sallentins. Aquest projecte s'ubicaria a les antigues escoles del barri. Aquest projecte va estar redactat també per persones de Sallent. El van presentar també a la societat InfoInvest i la societat InfoInvest, propietari de la Butxosa, va donar-hi el vistiplau i va destinar 100.000 euros a fons perdut per poder-lo realitzar l'any 2006. L'any 2006 van signar el primer conveni de col·laboració entre InfoInvest i l'Ajuntament de Sallent per fer totes les reformes de les vivendes i de les escoles esmentades abans. Aquest conveni el van portar al ple del mes d'octubre de l'any 2006 per ser ratificat, però Convergència i Unió, juntament amb el PSC, en aquell moment havien abandonat el govern, no el van voler votar i el van deixar sobre la taula. Aquell primer pas tan important, que significava el preludi del canvi al barri de la Butxosa, Convergència no el va avalar. El va criticar fins a la mèdula, va posar-nos el veïnat en contra i fins i tot va fer els possibles perquè no es portés a terme. Però malgrat tot va triomfar l'objectiu del govern d'Esquerres, que va ser donar solució i millorar la vida de la gent de Sallent, tant si ens votaven com si no ens votàvem. I aquesta és una de les grans diferències respecte al grup municipal de Convergència i Unió, que actua única i exclusivament per clientelisme, per rascar vots, ven fum, ven paperassa, enganya i prima els projectes particulars per sobre de l'interès general. Convergència i Unió sabia i sap que l'acció que vam iniciar al barri tenia i té bons objectius, i com que l'objectiu era bo i ha estat positiu, ara s'hi arrapen i per això intenten fer-se el seu. Objectius i projectes que van néixer en la passada legislatura fruit del treball de 4 anys. De totes maneres, el grup municipal d'Esquerra, evidentment, que donarem suport i votarem a favor de totes les iniciatives que vagin encaminades a millorar la qualitat de vida dels sallentins i sallentines i que siguin d'interès general. Com ho és aquesta? que dona continuïtat a l'obra de l'anterior legislatura i la considerem positiva i beneficiosa per la Butxosa i per Sallent. I per això el nostre vot serà favorable. Senyor Saldoni. Sí, només manifestar, diguem-ne, que com ens té acostumats, diguem-ne, a vegades la perspectiva històrica que vostè té és la seva, i a vegades doncs, hi ha alguns punts que no són del tot ideals ni idonis, perquè com vostè sabrà perfectament, el CAT, per exemple, diguem-ne, no tenia ni els terrenys, ni sabien on ubicar-lo, per tant, diguem-ne, s'han hagut de buscar els terrenys i s'ha ubicat finalment allà, però no hi havia terrenys per fer-ho, s'han hagut de fer doncs, en l'actual legislatura. No dubtem en cap moment de la voluntat positiva de les accions que vostè va emprendre, i sense cap mena de dubte, un govern democràtic, diguem-ne, independent de qui l'ostenta en cada legislatura, òbviament són elles que van continuant, i les accions que s'han anat fent doncs, òbviament són la continuïtat de les que hi van haver els 4 anys anteriors, els 8 i els 16, i els que vagin sent, diguem-ne, així seguirà al llarg de la història. Els pals de rodes de Convergència, que vostè ja tant recordar, nosaltres considerem que en cada moment hem fet el que havíem de fer, vam proposar les coses que consideràvem oportunes referent al barri de la Butxosa, i hi havia coses que consideràvem que no estaven prou ben fetes, i així ho vam manifestar en el seu moment, i creiem que aquest era el nostre deure, igual que és el seu deure actualment, manifestar quan una cosa doncs, no la veu del tot bé. Per tant, agraïm, diguem, el vot favorable, perquè tots estem convençuts de que això serà un bé pel barri de la Butxosa i pel conjunt del municipi de Sallent. Gràcies. Una altra intervenció? No, per part d'Esquerra Republicana. No farem cap més intervenció, no. Perquè ja sabem la demagògia que empra el senyor Saldoni, no contestarem, gràcies. Bé, en tot cas, doncs, si no hi ha cap més intervenció, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Cap abstenció? Queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és aprovació inicial del reglament d'ús del centre parroquial de Cabrianes. Senyor secretari. El ple celebrat el dia 9 de gener de 2008 va delegar al Consell del Poble de Cabrianes les competències següents: gestió, manteniment del pavelló i emissió de llicències d'utilització, gestió i manteniment del teatre i formalització dels convenis d'uso, enllumenat, manteniment i neteja dels espais públics, via pública, a concretar pressupost, parcs i jardins i patrimoni històric i artístic del seu territori, gestió de les activitats culturals i esportives vinculades a Cabrianes. La Junta de Veïns és l'òrgano col·legiat que ostenta la condició de màxim òrgan del Consell del Poble de Cabrianes en la sessió ordinària celebrada el dia 16 de febrer de 2008 va aprovar definitivament la proposta de reglament d'ús del centre de Cabrianes. A ser la OTP un òrgan integrat dins de l'estructura de l'Ajuntament per donar-li rang de reglament municipal, hauria de ser aprovat pel ple de la corporació, que és l'òrgan competent per aprovar reglaments, ordenances municipals. Vist l'informe de secretaria, de conformitat amb el que disposa l'article 22.2Q.2D de la llei 786 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, on s'estableix que el ple té les atribucions d'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances. L'article 52.2D del decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, per el qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. L'article 50.3 del reglament d'organització i funcionament. L'article 63 i següents del reglament d'obres i serveis, decret 179/1976 de 13 de juny, on s'estableix quin és el procediment per la seva aprovació, consistent en l'aprovació inicial, informació pública i audiència. Per tot l'exposat, la Comissió d'Atenció a les Persones proposa al ple l'adopció de les següents acords: aprovar inicialment el reglament d'ús del centre de Cabrianes, que s'adjunta com l'anès al present acord; sometre el document a informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació, per el termini de 30 dies per la formulació de reclamacions i al·legacions. Si un cop transcorregut aquest termini no s'han presentat al·legacions o reclamacions, l'acord d'aprovació inicial